Hiçbir şekilde İslam alimleri bu konuda caiz vermedi. O bu konuya eski alimler konuştular. Bu konu Maghrib, yani Fas ülkelerinden çıktı. Ve ne dediler o zamanki alimler? Bunlar dediler kadınlara benzeyen erkektir diye bir fetvalar verdiler o zamanki alimler o zamana göre. Yani Ebu Binbaz da bu şekildeydi. Yani bu sakalından alan kişi sakalından alan kişi bu kadınlara benzeyen kişidir dedi Binbaz. Tamam. Bunu bırak. Ama ikincisi olarak diyorum ki İslam alimleri hiçbir şekilde yani dört mezhep veyahut da selefi alimler veyahut da sahabiler veyahut da tabiiler gördüğümüz kadarıyla hiçbir şekilde bu konuda sakalını bu gibi kısaltmayı hiçbir şekilde cevazlandırmadılar. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Yani bizler Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerine baktığımız zaman bu yıllardan eski yıllara kadar bu fetvayı göremeyiz.